Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar a'adhana Allahu min adhabin nar. Ndugu zangu katika iman, kwa kutumia fursa hii ya khutba ya Ijumaa kama ambavyo tulivyoachiwa mwenendo huu kutoka kwa nabii wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imekuwa ni fursa nzuri ya kuelimisha na kufikisha ujumbe unaohusiana na kitabu cha Allah tabaraka wa taala, ili kuipita, ili kuifuata njia iliyonyooka tuliyowekewa na Allah tabaraka wa taala. Lakini pia Qur'ani inatukumbusha kwamba kila watu wanapokuwa wako mbali na wakati wa nabii wao, wako mbali na wakati wa mtume wao, kadri wanavyokuwa wamepitiwa na muda mrefu, ndivyo wanavyozidi watu kupotoka, ndivyo wanavyozidi watu kuharibika kiimani. Na sisi leo tunaongea tukiwa tumepitiwa na miaka mingi sana tangu kufariki mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ambapo kwa yule ambaye ana haja, ana nia, ana dhamira ya kufika salama mbele ya Allah tabaraka wa taala, anahitajika atumie, azidishe umakini zaidi katika kuishika njia ya haki. Umakini unahitajika na uthabiti unahitajika na ukweli unahitajika katika kushikamana na njia ya haki, ambayo ndiyo iliyoletwa na Allah kupitia mafundisho ya huyu Nabii Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, ambaye leo tunabaki tukimtaja kwa jina, tulitamani tuwe naye, lakini Allah shakadiria sisi tuishi katika kipindi hiki. Tuna wajibu wa kuangalia muongozo sahihi ni upi. Ndugu zangu katika imani, hotuba hii nimelenga nitoe ukumbusho wa namna ya kutafuta, wa namna ya kuijua na kuiendea haki yako. Ipi ni haki? Kuna wakati kisichokuwa haki huitwa haki. Kwa hiyo uwe makini, utambue kwamba ukisema ni haki yangu, iwe unaiona kwamba hiyo ni haki yako kutoka kwa aliyekuumba wewe, kwa sababu yeye ndio mwenye haki ya kila kitu. Kuna lugha zimekithiri sasa hivi, hii ni haki yangu, lakini ukiikagua kwa mujibu wa kitabu cha Allah tabaraka wa taala, si haki yako. Na mtu akatumia nguvu anataka aichukue aipate, hali ya kuwa si haki yake, bali ni kitu kitakuja kumuangamiza siku ya kusimamishwa haki sawa sawa. Ndugu zangu katika iman, Allah tabaraka wa taala alivyotuambia katika surati Al-Kahf, anasema inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala, hakika sisi tumeyafanya hayo mnayoyaona juu ya ardhi, tumeweka tuliyoyaweka katika ardhi. Allah ameumba akaweka vitu katika ardhi hii, sisi tukatazama tukavutiwa. Kuna vitu ukapenda viwe vyako, Allah kaviweka, lakini aliyeumba anasema zinatallaha, tumefanya hilo ni pambo la hiyo dunia. Linabluwahum, lengo tuwajaribu, lengo tuwatahini, tunataka tuangalia ayyuhum ahsanu amala, ni nani katika wao atakuwa ni mwenye matendo ya sawa sawa. Akajua kwamba huu ni mtihani, si jambo la kukimbilia hili, akatafuta kilicho chake. Hii ni kauli ya Allah tabaraka wa taala. Allah katika kauli alizojaalia zipitie kwa mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam ni pamoja na hadithi iliyoelezewa na Abu Huraira kama ilivyo katika Sahih Muslim. Anasema Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, taqi'ul ardhu afladha kabidiha amthal al-ustuwana min adh-dhahabi wal-fidda, kiyama kitakapokuwa kimekaribia kabisa, Allah tabaraka wa taala ataiamuru ardhi itatapika utajiri wake. Ardhi itamwaga, watu leo wanaishi, kuna maeneo yana dhahabu kubwa hawajui, kuna maeneo yana madini mazito ya utajiri wao hawajui, lakini Allah tabaraka wa taala siku kiyama kinakaribia sasa, mtume anasema ataiamuru ardhi, halafu ardhi itamwaga. Sasa nyinyi mlikuwa mnatafuta hivi, wakati huo kwa sekeseke ambalo binadamu wameliona hawatotamani, ndio mtume akasema fayajiul qatilu, atakuja mtume kafananisha amthala al-ustuwana, utajiri wa dhahabu na fedha utakavolaliana juu ya ardhi ni kama unavyoona nguzo, yani ile dhahabu imetengenezeka kama nguzo imelala hivi, ambapo leo gramu moja unajua bei yake. Sasa kama nguzo sasa imelala, wewe wapita uangalie. Ndio mtume anasema fayajiul qatilu, atakuja mtu ambaye aliua kwa sababu ya kutafuta utajiri. Fayakulu fi hadha kataltu, aseme niliua mimi kwa sababu ya kutafuta huu utajiri. Wayajiu lqati'u, atakuja ambaye alikata undugu kwa sababu ya utajiri alionao, anaona ndugu zake wanamsumbua sumbua, hana habari na baba, hana habari na kaka, hana habari na ndugu, dada, shangazi wala mjomba, yeye ana mali yake, akakata undugu kwa sababu ya mali. Fayakulu, naye atasema fi hadha qata'tu rahimi, nilikata undugu kwa sababu ya hizi mali. Wayaji usariq, atakuja mwizi, nae atasema fi hadha kutiat yadi, mkono wangu ulikatwa kwa sababu ya hizi mali. Thumma yadaunahu fala yaakhudhuna minhu shay'a, wataviacha na wala hawatochukua chochote. Havina tena nafasi. Seke seke la kiyama ambalo Allah tabaraka wa ta'ala ameanza kulileta. Wanufikha fisuri fafazi'a man fis samawati wal ardh, litapulizwa lile parapanda alafu wapate mfadhaiko wa ardhini na wa mbinguni na wa ardhini. Watu hawana raha, hawana amani, wanajua kinachofuatia ni kibaya kuliko hiki. Sasa kumbe unachokipupia, unachokihangaikia, unachomalizia nguvu zako na akili zako na ujanja wako, hatima yake ni hii. Tafuta kilicho cha halali. Mtume sallallahu alayhi wasallam kama alivyoelezea Abu Umama al-Bahili, hadithi imethibiti katika Sunan Abi Daud, hadithi sahih, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam, inna Allaha qad a'ta kulli dhi haqqin haqqa, hakika Allah amempa kila mwenye haki haki yake. Allah tabaraka wa ta'ala kila mwenye haki amempa haki yake. Maana yake kujua kwamba hii ni haki yako, ikague umekabidhiwa, umeridhiwa na Allah uichukue. Ukiona kwamba Allah tabaraka wa ta'ala ameniamia niichukue hii, basi hiyo ni haki yako. Ukiona Allah tabaraka wa ta'ala amekuzuia usichukue, hiyo sio haki yako. Ndugu zangu katika iman, kina mama, kina dada, shangazi zetu, au wanawake kwa ujumla, ni miongoni mwa ambao wamefitinika sana na upande huu. Lakini hawa tunawataja kwa sababu ndio moja kwa moja wanaoguswa au wanaoingia matatizo haya. Lakini sisi kwa upande wetu kama wanaume, Allah tabaraka wa ta'ala amesema arrijalu qawwamuna ala nisa, wanaume wawe wasimamizi wa wanawake. Aliye shangazi ina maana kuna ambaye yuko juu yake, ima atakuwa ni baba yake au atakuwa ni kaka yake au atakuwa nani wake, ambaye ni mwanaume anatakiwa msimamie huyo. Kadhalika aliye dada na mama au nani, ina maana kuna mwanaume ambaye yuko juu yake anatakiwa amwangalie huyo, asikurupuke, akiangalia alichopewa na Allah tabaraka wa ta'ala. Kwenye ndoa, kwenye mirathi, Allah tabaraka wa ta'ala alivyotoa muongozo katika kitabu chake katika surati al-Baqara kwa wanandoa, kile ambacho wanasema hii ni haki yangu, Allah tabaraka wa ta'ala ameitaja wakati wa kuachana, akamtajia haki yake ni ipi. Asije kuthubutu kudai isiyo haki, eti kisa mimi nimekaa naye miaka 10, nimekaa naye miaka 5, nimekaa naye miaka mingi, na hii nayo ni haki yangu, ile nyumba ya kule ni yangu mimi, ya kule ndo dalili. Hapana, angalia ulichopewa na Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala anasema walil mutallaqati mata'un bil ma'rufi haqqan 'alal muttaqin, kadhalika yubayyinu Allahu ayatihi la'allakum taqilun. Anasema wanawake waliopewa talaka wapewe kitu kinaitwa mali ya kuondokea pale kwa mume aliyempa talaka, wapewe kitu kinaitwa kitu ka nyumba, kitu ambacho anatoka nacho katika ile nyumba aliyokuwa ameolewa, wapewe. Allah akasema bil ma'ruf, hii ma'ruf maana yake itaangalia hali ilivyo, hadaiwi mtu zaidi anachoweza, kama ambavyo mtoaji hatakiwi kutoa ambacho ni kumpunja kiasi kibaya. Bil ma'ruf, akasema hili ni jukumu kwa wenye kumuogopa Allah, haqqan 'alal muttaqin. Hili ni jambo la wajibu, wanaume wanatakiwa watekeleze hili, ni wajibu wao kwa wale ambao wanamuogopa Allah watekeleze huu wajibu. Hii ni haki tayari. Allah tabaraka wa taala ameshamkabidhi mwanamke aliyepewa talaka. Huyu haizingatiwi, wamekaa siku tano kwenye ndoa, wamekaa miaka 50 kwenye ndoa, wamekaa masaa mawili kwenye ndoa, muda wa kuwa alishaitwa mke akapewa talaka, hili tayari limeshachukua nafasi yake. Akasema Allah, kadhalika yubayinu Allahu ayatihi, ndivyo Allah anabainisha hizi aya zake, la'allakum ta'qiluna, ili mpate kuelewa njia sawa sawa. Huko nyuma katika sura hiyo hiyo akatoa mwongozo, kuna mke atapewa talaka hata kuingiliana hawajawahi wanandoa hao. Akasema Allah tabaraka wa taala, la junaha alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna au tafridu lahunna fariḍa famatti'uhunna 'ala al-mūsi'i qadaruhu wa 'ala al-muqtiri qadaruhu mata'an bil ma'rufi haqqan 'ala al-muhsinin. Allah anatoa mwongozo hapa, si vibaya kwenu. Anasema la junaha alaikum, si dhambi kwenu. In talaqtumun nisaa, ikiwa mtawapa talaka wanawake, ma lam tamassuhunna, ambao hata kugusana nao kimwili hamjawahi, au tafridhu lahunna fariḍa, lakini pia hata mahari haikutajwa, yani ni ndoa ilifungwa hata mahari haijazungumzwa, mahari yake wanaita maharul mithli, mahari iliyo kwao dada yake au mamake mdogo au shangazi aliyeolewa kwa kiasi gani, ndio mahari ya huyu. Allah tabaraka wa taala akatoa mwongozo akasema, hawa ambao mmewapa talaka na hamjaingiliana nao, hili si dhambi, kwa maana mbele ya Allah hamtuandikiwa dhambi. Ameoa akamwacha hata kugusana hawajagusana, atapata dhambi yule? Allah anasema hakuna dhambi katika hili. Lakini akatoa mwongozo hawa, famatti'uhunna, wapeni kitu kanyumba, ile haki aliyoitaja kule, wanawake waliopewa talaka wapewe chochote kitu cha kuondokea pale. Huyu pia japo hamja kutana bado anastahiki kupewa hiki, alal musi'i qadaruhu, yule mwenye wasaa wake, mwenye uwezo wake, atoe kulingana na Allah alimomjalia, ana uwezo huyo, asibane asimpunje, amkadirie kiasi kizuri cha kuondokea. Wa alal muqtiri qadaruhu, lakini hata yule ambaye yeye hali yake ni ngumu, naye atoe kulingana na hivyo hivyo alivyo, atafute cha kumtolea yule. Hii ni mata'an bil ma'ruf haqqan 'ala al muhsinin, hili ni jambo la wajibu kwa wale wenye kutenda wema. Hiyo ni kwa upande wa hawa hata kugusana hawajawahi, lakini Allah amelitaja hapa, unaiona haki hapa. Kama hajakupa ndio unaidai, wasema nimepewa mimi haki na Allah tabaraka wa taala, tumeachana sawa, lakini unatakiwa unipe chochote kitu cha kuondokea hapa. Hapa unadai haki ambayo umeiona katika aya, katika kalima, kalima ya Allah, katika neno la Allah tabaraka wa taala. Tukasema anadai haki yake kweli. Akamtaja aina nyingine ya hawa wanawake, akasema wa in talaqtumuhunna, na ikitokea mmewapa talaka, min qabli an tamassuhunna, wala kuingiliana nao bado, waqad faradhtum lahunna fariḍa, lakini mahari mshazitaja. Huyu nampa talaka, umempa talaka, mahari yake ilikuwa shilingi milioni moja, mahari yake ilikuwa shilingi laki moja, imeshajulikana. Allah akasema fanisfu ma faradhtum, wapeni hao ambao mmewapa talaka katika hali hii ya kwamba ndoa imetimia, na mahari ishajulikana lakini hamjagusana. Allah anasema fanisfu ma faradtum, nusu ya mahari zilizotambulika, mahari zilizotajwa, basi wapewe. Apewe nusu mke aliyepewa talaka katika hali hii ya pili ndio itaji. Apewe nusu ya mahari, fanisfu ma faradtum illa an yafuna, isipokuwa ikiwa hao wanawake wenyewe watasamehe, watasema hiyo hela chukua tu, basi huu ni mpango wa Allah, Allah kanikadiria hili, hiyo hela yako ichukua tu, mimi nimeona nikuachie, nisije kukutia gharama, ulikuwa na hili mwanzo lakini leo limekudhihirikia hili, basi tuyaache tu yaishi. Akasamehe nusu yake akaiacha kwa yule mume, au yaafu alladhi biyadihi uqdatun nikah, au akasamehe mume ambaye ndoa ilikuwa inafungwa katika mkono wake yeye. Yeye badala ya kumpa nusu akasema ile mahari ile basi nakupa yote, hata kama Allah alisema nikupe nusu nimeridhika, yote chukua tu, Allah amenikadiria hili, hiyo mahari baki nayo tu. Ikawa huyu amesamehe kumwachia huyu, au huyu kasamehe kamwachia huyu, hawajakubaliana kusamehe, sheria ni kwamba huyu abakiwe na nusu na huyu abakiwe na nusu. Hili nalo ni kwa wale ambao tumemtaja kama nilivyotaja hapo yake. Sasa akidai amepewa talaka na ile mahari ilikuwa haijatoka, akasema nataka unipe 500,000, mahari zilikuwa 1,000,001, nataka unipe 500,000. Hapa anadai haki yake kwa sababu Allah ameshaitaja hii haki katika kitabu chake. Haina kesi duniani wala mbele ya Allah tabarak wa taala. Na hapa tuwe waadilifu, kwa maana sio kwamba kwani umekutana naye, la, hii ni amri, kwani mmegusana? Hapana. Sasa ya nini ile ya 500,000? Wewe wasaje 500,000 tu, 500,000, 500,000 haijua tu, lakini hii ni sheria, hii ni haki yake, imekaa hivi. Wakifikia sasa kwa wameshaingiliana, hata siku moja mahari hairudi. Ukimpa talaka usimdai mahari, hata kama mmekaa saa moja tu mkagusana gusana mkaondoka pale, hata ingekuwa mahari 10,000,000, senti 5 isirudi, na ana haki ya kupewa kile kitu kama chake. Akidai anadai kilicho chake, lakini kwamba tumekaa mimi na wewe, huu ni mwaka wa 4, huu ni mwaka wa 5, huu ni mwaka wa 6, umejenga ile nyumba ya pale, umejenga nyumba iko wapi, umejenga nyumba ile hapa, mimi sikubali, labda ile nyumba unipe mimi. Haya makadirio, kama itatokea amekupa kiasi kidogo, unatakiwa uende kwa kadhi, hakimu anayeangalia masala kwa mujibu wa mwongozo wa Kiislamu, yeye akusaidie. Mume wangu kaniacha na ana magari, hakosi 1,500,000 mpaka 1,000,000 kadha huko, mabilioni anashika, lakini kanipa 100,000, sema ondoka nayo hiyo. Basi naona kama hajanitendea haki. Kadhi ambaye anaangalia masala kwa mujibu wa dini akadirie yeye, atamtaka, hapana, huyu kwa wewe kwa uwezo wako, Allah amesema ala almusli qadaruhu, mwenye uwezo atoe kulingana na uwezo alionao, huyu mpe 1,500,000, wewe unamiliki mpaka bilioni, wewe mpe 1,500,000 aweze kuondokea. Akikadiria kadhi kwa mujibu wa mtazamo wa Kiislamu, ile ni haki yako. Lakini tu hapana, haiwezekani, mimi nitaenda huku nitaenda kule nitapata tu au nitamkomoa. Wallahi kuna siku wanaokomoa watu kwa dhulma duniani watajuta jinsi watakavyokomolewa vibaya. Allah atuongoze tukae katika njia iliyonyooka. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa ashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Hili nilolitaja kama nilivyosema kwa upande wa dada zetu, kwa upande wao lakini sisi tunapokuwa tunashabikia wala usimwache huyo, mimi niko nyuma yako mwanangu, wewe manake na yeye ni kitu kimoja katika hili, bali una jukumu la kumrudisha katika usawa. Ndio jukumu lako, akikata kamba ni yeye, lakini wewe uwe na jukumu, ujihisi jukumu lako ni kumweka sawa sawa. Mpe nasaha, umuamrishe kadiri unavyoweza. Akikata kamba ni yeye sasa, litakalo mkuta huko mbele akiliwa na chui ni yeye, lakini wewe ulijitahidi kumfunga kamba akae katika njia ya Allah tabaraka wa taala. Hili jambo linasumbua sana. Sheikh aliyeozesha ndoa hasikilizwi, dini haisikilizwi, kila ambaye atamwambia jambo kwa mujibu wa Qur'ani anamuona ni adui yake, huyo kakata kamba ya utiifu. Kwenye ndoa, kwenye mirathi, wanawake wameng'ang'ania sawa kwa sawa, wakati Allah tabaraka wa taala ametofautisha. Fama dhannukum bi rabbil alamin, kwani mnamtazamaje, mwamfikiriaje bwana wa viumbe vyote ambaye ndo kaumba kila kitu yeye? Dhana imekuwa wapi sasa hivi? Kwa nini watu hawamuogopi huyu ambaye anawasubiri akisema inna rabbaka labil mirsad fala tahsabanna Allah ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, usidhanie kwamba Allah amejisahau, hayaoni yale ambayo yanafanywa na madhalim. Usidhanie hii, innama yuakhiruhum liyawmi, anawachelewesha kuna siku yao. Upati uoga, wapata ujasiri gani kwenye ndoa na kwenye mirathi? Sheria za mirathi zipo ndani ya Qur'ani, vipi tumuonaje Mola wetu katika hili? Hajui, wamtuhumu kutokujua Mola wako, naye anasema ala ya'lamu man khalaqa, iweje aliyeumba awe yeye hajui? Kwa nini watu hawakubaliani na sheria ya Allah ambaye wao pia wajua kwamba mimi nimeumbwa na yeye? Ni muda gani umebadilika wewe ikawa wewe ni wewe sio wake yeye, wakati kaburi liko kule na kusubiri kule? Tushaona kama nilivyoanza katika hutuba aliposema inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha, tumefanya ni mapambo tu haya, linabilua hum, ili tuwatahini watu, ayyuhum ahsanu amala, ni nani atafanya yaliyo mazuri. Watu wanaangukia pua. Leo huoni, utaona kama ni sawa na ukaona umepewa samehe, niko nataka hivi hivi, haiwezekani. Basi ipo siku mwenyewe utanyoosha mikono. Mtume sallallahu alayhi wasallam anavyotuambia katika hali ya kufufuliwa, tusharuna, mtafufuliwa mbele ya Allah hufatan uratan ghurla, peku peku, viatu huna, uchi nguo huna, waliokuwa wametahiriwa kama hawajatahiriwa, mnasimama mbele ya Allah hizo, yani kama wanyama ambavyo leo unawaona walivyobaki, wala hawajui napelekwa wapi. Siku ya kiyama unajiona wewe na mabegi ya madhambi uliyoyabeba, kwa kuyapeleka hujui yamekunata, uliyatengeneza wewe mwenyewe. Dhalika bima qaddamat yadaka, haya uliyafanya wewe mwenyewe. Allah anasema tunawatahini, ujue kwamba kuna maeneo, huu ni mtihani wa Allah, ukae sawa sawa, ili ukae katika njia sawa sawa. Katika surati Tauba Allah tabaraka wa taala anatuambia katika aya 59, anasema walau annahum radhu, lau kama wangeridhika, ma atahumullahu wa rasuluhu, na kile ambacho Allah amewapa na mtume wake Allah amewapa, wangeridhika nacho. Waqalu hasbunallah, na wakasema sisi Allah anatutosha, katika uhai wetu huu wa dunia Allah anatutosha. Sayutina Allahu min fadlihi wa rasuluhu, Allah tabaraka wa taala atatupa sisi fadla zake, atatupa sisi. Hiki ndicho nilichokea na Allah, mimi nimekipokea kwa kuridhia, nimekiridhia. Allah tabaraka wa taala yeye mwenyewe atajua namna gani ya kutujalia mambo yakakaa vizuri, katika ile kanaa ya kiimani, kukinai kiimani. inna ila Allahi raghibun, wakasema hakika sisi tumejiweka karibu na Mola wetu, hatutaki kutoka katika njia ya Mola wetu, sisi tuko pamoja na Mola wetu, twampenda Mola wetu, twapenda njia ya Mola wetu. Wangezungumza maneno haya yangewafaa kuliko kuyaingia ambayo kesho na kesho kutwa watakuja kulia. Kuna faida gani kipato ambacho hakijabarikiwa? Leo utazolewa, ulichotaka nini hicho? Unapokea, Allah akukadiria wewe mtihani, ukapata mtihani katika dunia hii, kile ulichopewa kikaisha, na wala atakufanya hujui, na madhambi umeyabeba yako pale pale mpaka siku ya kiyama utakutana nayo. Matatizo ya haya ni kwamba ukichukua kisicho haki yako haliondoki lile, hata ungeomba msamaha mpaka urudishe. Yani katika masharti ya tauba yanayoambatana na kuchukua haki ya mwingine, msamaha utaomba kwa masharti yote, ujute, uazimie utorudia na ujiondoe katika ile dhambi, sawa. Lakini umebakisha moja, lipi? Kile ambacho ulidhulumu rudisha, ulichukua kanzia ambayo si sawa sawa rudisha. Unaweza uambiwa urudishe, huna, na madhambi yako pale, na hili halitaondoka mpaka urudishe. Usiporudisha leo duniani, siku ya kiyama, siku ambayo ni hatari kupunguziwa, ni siku ambayo mtu atakaa sana aziishiwe, ya kheri yaongezwe, lakini wewe ukaambiwa hapo unataka upunguziwe, balaa hilo, jahannam ndio hiyo, yakikufilisikia huko unaenda wapi? Tuwe makini, hii ni dunia. Allah tabaraka wa taala akimuonya nabii wake katika surati Taha akamwambia, wala tamuddanna ainaika ila ma matta'na bihi azwajan minhum zaharat alhayati dunya linaftinahum fi, na wala usilipige jicho lako katika mapambo ya dunia ambayo tumewaneemesha nayo hao matajiri ambao hawamwogopi Allah, wakajizolea na Allah akawajalia wakanini, basi Allah akawaongezea. Anamuonya mtume wake, usipige jicho lako ukatamani uyapate katika njia ambayo si sawa sawa. Kusudio ni kwamba tunataka tuwatahini, wa rizqu rabbika khairun wa abqa, riziki ya halali ya Mola wako ndio iliyo bora sana na ndio itakayobaki milele, ya huko peponi. Nani katika Muislamu hajui maana ya pepo? Unaishi milele, hupati shida, huzeeki, wala tabu hupati, wewe unasikia raha tu siku zote na zinaongezeka tu, halafu uyaharibu haya maisha ya pepo kwa sababu ya leo na ya kesho. Kwenda kesho yenyewe hufiki, muda mwingine unaharibikia. Allah anakuja kutoa roho yako, malakul mauti na kufuata wewe, unafuatilia hicho unachoita haki yako ambao kumbe ni dhulma. Hakika unafikaje mbele Allah? Allah tujalie tuishi maisha ya kiimani, azidisha imani katika nyoyo zetu, hatukinge na shari za dunia. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.